rolkę przy zakupie dwóch. Cena regularna oraz najniższa cena z 30 dni przed obniżką 14,99. Raz Aldi, zawsze coś z Aldi. Żegnamy reklamy. Tu Myśliwiecka 357, minęła godzina pierwsza po południu, więc w Trójce czas na serwis. Romuald Wójcik. Gratulacje z całego świata dla Donalda Trumpa. Nie mogę się doczekać współpracy dla dobra naszych narodów, napisał premier Donald Tusk. Jest unijna zgoda na przedłużenie i rozszerzenie misji szkoleniowej dla ukraińskich żołnierzy. MON planuje wspólne ćwiczenia dla wojska, służb mundurowych i straży miejskich. Nie mogę doczekać się współpracy dla dobra naszych narodów, napisał na portalu X premier Donald Tusk, gratulując Donaldowi Trumpowi wyborczego zwycięstwa. Oficjalnych wyników jeszcze nie ma, ale powrót Trumpa do Białego Domu jest już właściwie przesądzony. Jako jeden z pierwszych światowych przywódców z gratulacjami pospieszył premier Węgier. Viktor Orban stwierdził, że zwycięstwo Donalda Trumpa było bardzo potrzebne światu. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen do gratulacji dodała, że Unia i Stany Zjednoczone to coś więcej niż tylko sojusznicy. Gratulacje złożył również kanclerz Niemiec Olaf Scholz, a szefowa niemieckiej dyplomacji Annalena Baerbock stwierdziła, że teraz Europa musi jeszcze ambitniej myśleć o swoim bezpieczeństwie. Gratulacje Donaldowi Trumpowi złożył też Wołodymyr Zełenski, dodając, że liczy na dalsze wsparcie Ukrainy. Z Rosji gratulacje nie płyną, jest za to zapewnienie o otwartości na dialog, a nawet gotowości do rozmów na zbliżającym się szczycie klimatycznym w Baku. Rzecznik Kremla stwierdził, że niezależnie od wyniku wyborów prezydenckich, Stany Zjednoczone pozostają dla Rosji państwem wrogim. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. Państwa Unii Europejskiej będą musiały wziąć większą odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo, mówi profesor Daniel Boćkowski z Uniwersytetu w Białymstoku. Jego zdaniem tym będzie skutkowała prezydentura Donalda Trumpa. Jak będzie wyglądała Europa Trump 2.0? Na pewno będzie to Europa, która będzie musiała sobie wziąć odpowiedzialność za siebie. I bardzo dobrze, bo ta pobudka z czasów Trumpa 1.0 plus wojna na Ukrainie i teraz Trump 2.0 może w końcu doprowadzić do sytuacji, której realnie zaczniemy budować zdolności swojego przemysłu obronnego. Niestety jest to potrzebne, mamy taki świat. Wygranej w wyborach prezydenckich pogratulował Donaldowi Trumpowi prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski wyraził nadzieję, że pomoc Stanów Zjednoczonych dla Ukrainy będzie kontynuowana. Tymczasem jest unijna zgoda na przedłużenie i rozszerzenie misji szkoleniowej dla ukraińskich żołnierzy. Zdecydowali o tym w Brukseli ambasadorowie krajów członkowskich. Misja, która ma siedzibę w Polsce, działa od 2 lat i potrwa jeszcze przez kolejne 2. Misja okazała się sukcesem. Już wcześniej nazywana była najbardziej udaną misją szkoleniową w historii Unii. Początkowo planowano, że wyszkolonych zostanie 15 tysięcy ukraińskich żołnierzy. Teraz jest już ich 4-krotnie więcej, a ma być, zgodnie z założeniami, 75 tysięcy. Wojskowi z Ukrainy są trenowani w unijnych krajach, wielu w Polsce. Wcześniej wprawdzie pojawiały się sugestie, by szkolenia przenieść na Ukrainę, ale nie było na to jednomyślnej zgody wśród państw wspólnoty. Zdecydowano więc, że szkolenia będą prowadzone możliwie jak najbliżej granicy z Ukrainą, a dostosowaniem szkoleń do potrzeb Ukrainy na polu walki i lepszą koordynacją z dowódcami ma zająć się biuro łącznikowe w Kijowie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. MON planuje wspólne ćwiczenia dla wojska, służb mundurowych i straży miejskich. Deklarację współpracy złożył wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Wojsko Polskie jest gotowe przeszkolić wszystkich tych chętnych ze straży gminnych, miejskich w Polsce, którzy się zgłoszą, podpiszemy stosowne porozumienia. Myślę, że i policja, i straż pożarna to będą zintegrowane ćwiczenia. Każdy będzie miał swoje zadanie, bo o ludność cywilną w momencie kryzysu czy konfliktu trzeba zadbać i zabezpieczyć. Szef MSWiA Tomasz Siemoniak liczy na większą współpracę służb i samorządowych straży. Każdy, kto nosi polski mundur, czy jest to mundur policjanta, żołnierza, strażaka, czy też strażnika miejskiego lub gminnego, działa razem, działa w jedną stronę, robi wszystko, żeby obywatele byli bezpieczni. W Warszawie odbyła się konferencja na temat roli straży miejskich i gminnych w zapewnianiu bezpieczeństwa. Opozycja ma do tego prawo, tak ministra zdrowia skomentowała zapowiedź PiS o wotum nieufności wobec niej. Prezes partii Jarosław Kaczyński powiedział, że głównym zarzutem wobec szefowej resortu jest, jak się wyraził, dramatyczna sytuacja finansowa służby zdrowia. Izabela Leszczyna odpowiedziała dyplomatycznie. Opozycja ma prawo składać wnioski o wota nieufności, a minister ma prawo się bronić. Wniosek o wotum nieufności dla Izabeli Leszczyny ma być złożony na tym posiedzeniu Sejmu. Czekam na uzupełnienie projektu przez Lewicę, powiedział marszałek Sejmu o propozycji wolnego dnia w Wigilię. Szymon Hołownia dodał, że brakuje oceny skutków finansowych i deklaracji o zgodności z unijnym prawem. Dlatego prawdopodobieństwo rozpatrzenia tego projektu na tym posiedzeniu maleje. Ale dysponentem tego procesu jest w tej chwili klub Lewicy. Jeżeli uzupełni, to zobaczymy, czy nam się to na tym posiedzeniu jeszcze zmieści. Marszałek dodał, że sprawa skrócenia procedur odnośnie prac nad projektem Lewicy będzie zależała od Sejmu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Popołudnie pogodne na wschodzie, w centrum i na zachodzie więcej chmur, lokalnie nadal mglisto, w Gdańsku 5 stopni, w Poznaniu i Wrocławiu 6, w Szczecinie 7, w Warszawie i Suwałkach 9, a w Krakowie, Zakopanem i Rzeszowie 10. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po 13. Tu Myśliwiecka 357. Anna Ragulska, Gosia Jakubowska, Tomasz Żonda. Zapraszamy na drugą godzinę audycji Tu Myśliwiecka 357 i przez tę najbliższą godzinę powiem Państwu, co ciekawego wydarzy się w Trójce jeszcze dziś, a także w piątek w pierwszej Trójce. Natomiast mogą Państwo również do nas pisać i dzwonić, by przypomnieć nam swoje ulubione utwory. 22,7 Trójek lub Myśliwiecka Małpa polskieradio.pl, ale wcześniej propozycja od nas, grupa The War on Drugs. I grupa The Woman Drugs w Trójce. 22,7 Trójek, klub Myśliwiecka, Małpa polskieradio.pl. Były już zamówienia Państwa mail teletelefoniczne, więc czas na mailowe. Pani Urszula pisze: dzień dobry Pani Tomku, proszę o utwór zespołu The Casino, Prześwit, z gorącymi pozdrowieniami. Ja przypomnę, że grupa The Casino debiutowała tu u nas na trójkowej scenie ładnych parę lat temu. To tylko chwila, zaraz znów tu jestem. Nie zapominaj, co mówiłaś przed snem. Mogę się przydać. Wyciągasz mnie z miejsc, których światła nie widać. W milczącym domu chciałem znaleźć miejsce. Najlepszy sposób, w który stapiam się z tłem. Może się wydać. Nie znam tych słów, które mają cię trzymać. Grupa De Casino. Ja zapraszam Państwa dziś na północ do audycji Nocna Polska. Moim gościem, właściwie Państwa gościem, będzie Mick O'Y, który opowie o swojej nowiutkiej płycie. A specjalnie dla słuchaczy audycji Tu Myśliwiecka 357 poprosiłem Mikołaja, żeby opowiedział słów parę o nowym singlu Rzeka. Utwór Rzeka, odważny w rozumieniu komercyjnym, jeśli chodzi o warunki Mikołaj, z mocnym, nowoczesnym bitem, ale też z zachowaniem jakiejś takiej wartości lirycznej przy używaniu tych wszystkich komercyjnych elementów, tak bym to określił. Może nie jest to zbyt jasny opis, który coś słuchaczom mówi, ale taki w moim odczuciu jest utwór Rzeka. To jest taki właśnie bardzo przyjemny moment, w którym człowiek te wszystkie potencjalne oceny, które sobie zawsze wyobrażam i które mnie krytykują, kiedy wymyślam coś w studio, kiedy właśnie pomyślałem, że chcę zrobić coś komercyjnego i będę się czuł dobrze robiąc to, i te wszystkie oceny właśnie nie miały dla mnie w studio znaczenia. To jest taki moment, w którym artysta nabiera kilka procent siły więcej. Najchętniej, jeśli mógłbym zdecydować, w jakim kierunku chciałbym podążać, to chciałbym wynaleźć jakąś nową planetę albo stworzyć nowy wymiar, więc raczej nie w stronę popu to może zmierzać, ale myślę, że ta przygoda będzie się równolegle rozwijała. Jedna część duszy coraz dziwniejsza, druga coraz bardziej przebojowa. Powiedz mi, kim jesteś, by mówić mi, kim jestem. W głowie słyszę głos, który ciągle chciałby więcej. Dlatego ciągle biegnę, znów nie mam mnie, choć jestem. Zbudować muszę most między ambicją a szczęściem. Ej, mam w sobie lirykę i jazz, mam w sobie muzykę i tekst. To życie to slalom na wrotkach. Powiedz mi, ile wyleje tych łez, niepodpisany cyrograf. Dlatego masz tu prawdziwego mnie, zarobię miliony na songach. Chociaż to nigdy nie będzie mój sens. Między nami wąt zarzeka. Spadam się z chwil, więc nie chcę już czekać. Pomiędzy nami wąt zarzeka. Spadam się z chwil, więc nie chcę już czekać. Długo już czas uciekał jak myśli w natłoku spraw. Muszę tak gnać, by pozbyć się wszystkich niechcianych kart. Negocjować chciałeś z Bogiem, ale miał inny plan. Wytłumaczy to czas. Proszę, trzymaj moją rękę, gdy czuję się sam w tej podróży pod wiatr. Nad płytą się głowie rozmyślam, co poczują moi synowie. Słuchając tych rzeczy, będąc w swoim wieku, czy mam tak rozmyślać, czy zawołać leków? W sumie to blisko już końca. Ostatni rizot, make up, ta postać. Męczyło życie, później kilka rozstęp. Podniosłem głowę, a przede mną prosta lecz. Pomiędzy nami lwąca rzeka. Spadam się z chwil, więc nie chcę już czekać. Pomiędzy nami lwąca rzeka. Spadam się z chwil, więc rzeka i Mikołaj. Mikołaj po północy dziś w Trójce. A my mamy dla Państwa zaproszenia jako suplement do audycji w Antrakcie na spektakl VHS w reżyserii Sławomira Nerlocha w Teatrze Powszechnym w Łodzi. Prosimy pisać, jeśli Państwo mają ochotę tam się wybrać, pod adresem w Antrakcie @polskieradio.pl. Dzień dobry, witam. Ja bym chciał zamówić piosenkę dla swojej żony Agnieszki. John Frusciante, Pass Receipt. Albo jakikolwiek, jaki macie Johna Frusciante. O, może być Going Inside, jeszcze lepiej. On tak rzadko leci w radiu, gdziekolwiek. Moja żona byłaby w niebo wzięta, gdyby ten kawałek usłyszała. I nazywam się Szymon i dzwonię w małej miejscowości koło Bielska Białej w Kozach. It's my will.

niskopienna góralka Ania Szlagowska wydała swój debiutancki alt-popowy album zatytułowany Pierwsza Płyta. Powstał we współpracy z najzdolniejszymi polskimi producentami. Mariuszem Obijalskim, Kubą Więckiem, Dawidem Płonką oraz Kubą Karasiem. Najnowszym singlem z płyty jest nagranie Spokój w ciele produkcji Cicho, a obowiązkowy obecnie klip już hula tam, gdzie wszystkie inne. 320 dni ferie. Dziękuję za spokój w ciele. Epce Reset Mariachi sprzed kilku miesięcy Panda Beer wydaje singla Defense z gościnną partią gitary Cindy Lee. Utwór zapowiada Sinister Grift, pierwszy solowy album od 5 lat, który Noah Lennox wyprodukował wraz z kolegą z Animal Collective Joshem Deebem, z którym pracuje już od ponad 3 dekad. Pozostali członkowie zespołu również udzielają się na nowej płycie. Usłyszymy się w pierwszej trójce najbliższy piątek od 19. Wszystkie szczegóły głosowania jak zwykle na stronie trójki w zakładce Lista. Do usłyszenia. Tu Myśliwiecka 357. Jestem ciekaw, jaki utwór Piotr Metz zapowie jako pierwszy w pierwszej trójce. Dowiemy się za kilka dni. 2273 Klub Myśliwiecka Małopolski Radio.pl. Czekam na Państwa kolejne propozycje, a kolejna od nas to Kamil Hosein. Składam się z trudnych wyborów, kilku niepewnych decyzji. Może chciałaś mi pomóc, ale muszę iść tam sam. Muszę iść tam sam. Nie istnieje mniejsze zło. Bałem się, że zawiodę ją zbyt długo, ale muszę iść tam sam. Muszę iść tam sam. Ale muszę iść tam sam. Proszę, daj mi czas. Tyle krętych dróg. Ta podróż sobie ma. Nie chcę więcej kłamstw, niepotrzebnych słów.

Foster the People w Trójce. Po 23 w Trójce na naszej antenie cykl Ludzie. Kogo dzisiaj zaprosił Wojciech Zawioła? Tym razem do pasma Ludzie zaprosiłem człowieka, który jest mistrzem świata. Jest też zdobywcą piłkarskiej Ligi Mistrzów. I nie żartuję, to jest naprawdę człowiek, który sędziował finały Mistrzostw Świata i sędziował także finał Ligi Mistrzów. To było w 2022 roku w Katarze. Paweł Sokolnicki to jest jeden z tych trzech polskich sędziów, którzy prowadzili finał pomiędzy Francją i Argentyną na tych mistrzostwach, na których Polska zagrała fatalnie. Gdyby polscy piłkarze awansowali do finału Mistrzostw Świata, to Paweł Sokolnicki nie byłby w tym finale mundialu. Ale stało się tak, że on, Szymon Marciniak, a także Tomasz Listkiewicz do tego finału zostali zaproszeni. Dla nich jest to szczyt kariery. I właśnie o tym, między innymi, z Pawłem Sokolnickim rozmawiam w programie Ludzie. Po 23:00, już dziś. Zapraszam, Wojtek Zawioła. Zapraszamy do Trójki nie tylko podczas audycji, ale także do podcastów, bo ta audycja znajdzie się dość szybko wśród naszych podcastów, na które Państwo mogą, po które Państwo mogą sięgnąć przez 24 godziny na dobę. Z oknem widzę okno, w nim coś pobladło w strachu. Czas gryzie ciało, czas uciekać. Tylko jak gdy w wieku zanurzony się jest po szyję. Nie dziwi nic, gdy drżą ręce w każdym geście. W każdym geście drżą ręce. W każdym geście. Małym znikniesz cały. Metalowa szyja, drewniane nogi, głowa. Nie szkodzi nic, zniknie wszystko w każdym świecie. W każdym świecie zniknie wszystko. W każdym świecie. To nie powtórzy się. Czas jak wszystko. To nie powtórzy się i grupa The Dumplings w Trójce. 22.7 Trójek, klub myśliwiecka, małpa, polskieradio.pl. Pan Tomasz pisze, porozmawiam z panem jak Tomasz z Tomaszem. Proszę zagrać fiolkę. Fiolka nie ma nic. Tu Myśliwiecka 357. Kończymy już za chwilę. Słów więcej o słowach, czyli przysłowy. Anna Reguska, Gosia Jakubowska, Tomasz Żonda. My dziękujemy. Na koniec jeszcze Dawid Podsiadło. Życzę Państwu miłego popołudnia i wieczoru z Trójką. Stoję na drodze, nie widzi mnie tu nikt. Po lewej stronie leży samotny kij. Podnoszę głowę, nade mną rzędy chmur. Słońce, horyzont, na sznurku ciągnie w dół. Nie widzi mnie tu nikt.